Jeg går i skov, dybets tyste riger, på stille stier, jeg gerne går. Der kommer mod mig en lille pige, en yndig unge på 5-6 år. Hun har violer i sine hænder, den første hilsen fra vårens muld. Hun møder mig som en ven hun kender, og står og smiler så tankefuld. Hun spørger mig barnligt, om jeg vil have dem, for hun har plukket, hvad hun kunne nå. Så hvis jeg vil, kan jeg bare tage dem, siger hendes øjne så stor og blå. Så god en gave har ingen givet mig, som denne hånd med den første vår. Hun får en mønt, så hun nu kan købe et silkebånd til sit gyldne hår. Hun løber fra mig med tak i blikket, hun danser lykkelig på vårens vej. Hun løber fra mig og aner ikke, at det var hende, som var god mod mig.